อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณซึ่งเป็นช่วงของการสักษาในวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีพุทธศักราช2558ค่ะก็คือเป็นวันเสาร์ที่3มกราคมปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน2ปีมะเมียค่ะดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของโครงการหรือหลักสูตรของทางวัดด้วยค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า ค่ะเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมกราค ม ปีใหม่พุทธศักราช2558นี้โยมอยากขออนุญาตที่จะกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะอำนวยอวยพรปีใหม่พุทธศักราช2558ให้เป็นกำลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันสักนิดนึงดีไหมเจ้าคะ ก็ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่จริงๆอาตมาเนี่ยให้พรท่านผู้ฟังอยู่ทุกวันอยู่แล้วทุกครั้งมาพบกันก็เจริญพรเจริญพรจะมีพรกันเต็มอยู่แล้วแต่ทีนี้ในโอกาสปีใหม่นี้ก็เป็นโอกาสพิเศษล่ะในที่ว่าเราครบรอบ1ปีแล้วก็เวลาที่เราครบรอบในสถานที่ในที่ใดที่1เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้มีการพิจารณาอยู่เนืองๆนะว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วเราเป็นยังไงมีกุศลธรรมมากขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราครบรอบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาตมาก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังนะได้เป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ที่รักษาศีลให้ได้เป็นผู้ที่มีกำลังใจมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วเวลาที่เราระลึกถึงคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราตั้งอยู่ในพรในความดีความประเสริฐแล้วนะให้เป็นผู้ที่มีความไม่ท้อแท้มีกำลังใจมีความบากบั่นมั่นคงนะเราปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้นะความก้าวหน้าในชีวิตที่เป็นผลของการที่เรามีสติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการศึกษาเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานอาชีพความมั่งคั่งความร่ำรวยต่างๆก็จะค่อยตามมาเป็นผลเป็นผลกันไปแล้วก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีสติมีศีลเป็นอย่างดีเจริญพร สาธุเจ้าค่ะโยมรับพรไปด้วยนะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังเขียนถามมาดีกว่านะเจ้าค่ะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยขอเริ่มด้วยคำถามที่ถามมาทางเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะคุณอิทธิชัยจากอำเภอกันตังจังหวัดตรังเจ้าค่ะก็เรียกว่าเรามีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็แฟนรายการเราอยู่ทั่วประเทศเลยนะเจ้าค่ะตั้งแต่เนื้ออีสานใต้หมดเลยทั่วประเทศเลยนะเจ้าค่ะคุณอิทธิชัยเขียนถามมา2ข้อเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่แยกจากกันดังนั้นโยมก็จะขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามข้อแรกก่อนก็ถามมาบอกว่ามดคันปลวกหรือหนูต่างๆเหล่านี้นะเจ้าคะเมื่อมาบุกรุกบ้านเรือนหรือว่าเข้ามาอยู่เลยในบ้านของเราเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรกับพวกนกหนูปลวกอะไรต่างๆที่เข้ามารบกวนเราในบ้านนะเจ้าคะโดยที่ไม่ให้ผิดศีลก็ขอกราบอนุญาตที่จะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือศีลโดยทั่วๆไปเราก็จะคิดถึงเรื่องการที่ไม่ฆ่ามัน เจ้าค่ะ และนี่คือศีลโดยทั่วๆไป คือห้ามฆ่าสัตว์ล่ะว่าอย่างนั้น ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ประเด็นถัดมาคือหมายความว่าเราจะกำจัดมันไปยังไงต้องจัดการอย่างไรนะในคำถามของคุณอิทธิชัยเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติว่าการความคิดทั่วๆไปก็คือไม่ฆ่ามันใช่ไหม เจ้าค่ะ ไม่ฆ่ามันแต่ว่าต้องการให้มันไปต้องการให้มันไปโดยที่ไม่ฆ่ามันใช่ไหมอัน นี้คือศีลเจ ้าค่ะแต่อันนี้ก็คือวิธีการที่จะไล่มันไปโดยที่ไม่ฆ่ามันก็คิดว่าหลายๆท่านก็จะมีหลายๆวิธีการสำหรับสัตว์แต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ เช่นมดคันไฟก็จะใช้แป้งหรือใช้อะไรแต่ที่มันไม่ใช่สารเคมีแหละมันไม่ตาย เจ้าค่ะ ก็สามารถไล่มันไปได้พวกปลวกแล้วก็ปิดทางน้ำไม่ให้มันไปกินน้ำ นะหนูคุณก็ต้องมีวิธีการอีกประเภทหนึ่งซึ่งตรงนี้คิดว่าคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรักษาตรงนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญมากนะที่คิดว่าคุณอิทธิชัยสามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปจริงๆที่อาตมาต้องการจะพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าที่คุณอิทธิชัยถามถึงว่าจะจัดการอย่างไรนะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับศีลเนี่ยศีลเนี่ยไม่ใช่การไม่ฆ่าอย่างเดียวนะคุณสนใจพระพุทธเจ้ายังพูดถึงการที่เป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายเรามีเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไล่มันไปนะคือต้องให้มันอยู่ด้วยกันนะเนี่ยนะคือเราจะอยู่กับมันยังไงจะอยู่กับมันยังไงให้ทั้งเขาก็อยู่ได้เพราะเขาก็ต้องการที่อยู่นะไล่เขาไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีความกรุณานะหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะคนที่มีศีลข้อที่1เนี่ยเป็นผู้ที่มีเจตนาในการไม่ฆ่าใช่ไหมหนึ่งมีเจตนาในการไม่ฆ่ารายละเอียดที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่ก็คือเป็นผู้ที่มีเมตตามีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นจิตใจต้องเป็นอย่างนี ้เจ้าค ่ ะ แต่เรายังขยะแขยงมันอยู่เราเกลียดมันอยู่แต่ฉันไม่ฆ่าหรอกมันก็ได้คะแนนไม่เต็ม อ ะไรคะแนนไม่เต็มก็ศีลเอาเราจะทําไงอ่ะก็นอนข้างๆหนูหรือนอนข้างๆปลวกแหม ก็ไม่ไหวมั้งเจ้าค่ะ เอาทำใจได้ไหมทำใจได้ไหมมีความกรุณามีความเอ็นดูในสัตว์เหล่านี้ได้ไหมจะจัดการกับมันอย่างนี้ก็ได้นะคืออยู่กับมันอ่ะไม่ได้ว่าไล่มันไปนะก็นอนกับมันกินกับมันให้อาหารมันด้วยนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะถ้าเราจะจัดการวิธีนี้ก็ได้ให้ศีลของเราเอาศีลเป็นหลักนะเราศีลเป็นหลักนะถ้าเราศีลเป็นหลักนะทำให้มันครบเรื่องท่วนเรื่องของศีลเราก็ต้องอย่างที่ว่ามาสักครู่อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคือการนิ่มก็แล้วแต่เราจะจัดการนะเพราะว่าศีลก็มีหลายระดับในะอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าเราอาจจะไล่มันไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่า เราก็หาวิธีป้องกันไม่ให้มันเข้ามาในที่อยู่ก็อยู่ไปแต่ถึงเวลาวงรอบมันตายมันก็ตายไปเองแล้วก็เพราะสัตว์พวกนี้มันก็ไม่ได้มีอายุยาวเท่าไหร่แล้วเราป้องกันไม่ให้ตัวใหม่มาถ้าไม่ให้ตัวใหม่มาปุ๊บตัวเก่ามันก็ตายไปก็เอาไปทิ้งก็ค่อยดีขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็พิจารณาเอาตรงนี ้สาธุเจ้าค่ะข้อ2นะเจ้าค่ะคุณอิทธิชัยจากจังหวัดตรังเขียนถามว่าพระธุดงค์จะใส่รองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกันหนามมาตำเท้าเนี่ยได้หรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เราค่อนข้างโชคดีนิดหนึ่งที่เราเกิดในประเทศไทยคุณเดชัย เจ้าค่ะ เพราะว่าเราถ้าเราเกิดในอินเดียนะคงจะใส่รองเท้าไม่ได้ ใช่ค่ะ แต่คือในมัชชิมประเทศคือบริเวณอินเดียที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยก็เรียกเป็นมัชชิมประเทศเป็นบริเวณศูนย์กลางเป็นใจกลางเมืองที่สำคัญในสมัยก่อนนู้นพระเจ้าก็ได้บัญญัติอาณาเขตเอาไว้ว่าในบริเวณเนี้ยนะก็จะเป็นบริเวณมัชชิมประเทศนี่ก็ห้ามใส่รองเท้านะแต่ว่าอนุญาตให้ใส่รองเท้านอกมัชชิมประเทศได้ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยใส่รองเท้าได้ในรองเท้าหลายชั้นได้แต่ว่ารองเท้าทั้งหลายชั้นนั้นมันก็ต้องมีสเปคนิดหนึ่ง เจ้าค่ะ นั่นคือต้อง เป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ เป็นรองเท้าที่ไม่มีงอนขึ้นมาแบบรองเท้าพระราชา เจ้าค่ะ นั่นคือไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าเกียร์ที่เดินไปแล้วมันก็ต๊อกแตกต๊อกแตกไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ในรองเท้าที่หุ้มส้นในรองเท้าที่เป็นแบบคาดในรองเท้าที่มีสีดำล้วนสีแดงล้วนพวกนี้ไม่ได้นะทำจากหนังวัวนะไม่ได้เพราะมันก็จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ละ เจ้าค่ะ สมัยปัจจุบันก็คงเป็นรองเท้ายางได้รองเท้าที่เป็นวัสดุสังเคราะห์อาจจะได้แล้วก็หลายชั้นได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะก็คิดว่าคุณอิทธิชัยคงจะสิ้นสงสัยแล้วนะคะค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับถัดไปดีกว่านะคะท่านผู้ฟังคะก็เป็นของทางท่านผู้ถามท่านผู้นี้ก็ใช้นามว่าคุณมาลีเจ้าค่ะสำหรับคุณมาลีนี่ก็เขียนถามมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถามพระอาจารย์ว่าได้จัดทำซีดีบทสวดมนต์บ้างไหมเพราะว่าภาษาบาลีนั้นเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจคือท่านไม่แข็งแรงท่านว่าอย่างนี้นะเจ้าค่ะจะสวดผิดๆถูกๆอยู่เรื่อยเลยก็กลัวบาปตอนนี้เวลาก่อนทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยคุณมาลีก็ถามว่าจำเป็นต้องสวดมนต์ก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็อยากจะขอความชัดเจนของเรื่องนี้เจ้าค่ะคุณมารีบอกว่าทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยจะมาสวดมนต์ก่อนทำสมาธิทั้งเช้าแล้วก็เย็น แต่ช่วงเช้าเนี่ยจะทำสมาธิพร้อมกับฟังธรรมะไปด้วยอันนี้ต้องทำถูกต้องอันนี้การทำของคุณมารีเนี่ยถูกต้องหรือยังเจ้าคะก็ขอเมตตาพระอาจารย์ได้สักการะเลยเจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงการสวดมนต์อันนี้ดีการสวดมนต์โดยทั่วไปเนี่ยก็คือการที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธยายมาท่องบนนะซึ่งในรายการธรรมลบรุณเนี่ยเราจะได้ฟังอยู่ทุกๆวันพฤหัสอยู่แล้วที่เป็นพุทธพจน ์ น ั้ นท่านผู้ฟังเนี่ยถ้ามีหนังสือนะธรรมาก็จะพูดถึงว่าเอามาจากพระสูตรไหนเล่มไหนหน้าไหนข้ออะไรแล้วก็อ่านตามฟังตามดูตามไปได้อันนั้นก็เป็นเหมือนกับการทบทวนพระสูตรอยู่แล้วเป็นการสวดมนต์อยู่แล้วนั้นทีนี้รูปแบบของการปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าก็ได้เคยพูดถึงอยู่หลายรูปแบบ5รูปแบบด้วยกันหนึ่งการสวดนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งสวดเนี่ยเพื่ออะไรประจุประสงค์นะคือถ้าเราจะพูดถึงการที่ให้ถึงวิมุตตินิพพานนะจุดประสงค์การสวดก็เพื่อที่จะให้มีจิตใจมีปีติมีสุขมีสมาธินะมันก็จะเป็นไปเพื่อวิมุตตินิพพานได้นั่นทีนี้การปฏิบัตินะถ้าเราพูดถึงว่าไอ้คุณจะนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนสวดมนต์หลังนะก็ต้องพูดถึงอีก4ข้อนั่นที่พูดถึงว่าคนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยไปวิมุตตินิพพานได้นะก็ต้องมีปีติสุขปีติสุขนี่เป็นผลของอะไรได้บ้างนอกจากการสวดมนต์โอ้ได้หลายอย่างนะหนึ่งในนั้นคือการทำสมาธิเฉยๆก็ได้โดยไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะหรือบางคนจะทำสองอย่างพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาและในอย่างที่สามก็คือการฟังธรรมะได้บางคนเนี่ยฟังธรรมใคร่ครวญธรรมนะมีปีติสุขแล้วก็ทำให้วิมุตติและนิพพานเกิดได้อันนี้เป็นข้อที่สามหรือบางคนก็สอนธรรมะนะสอนธรรมะเทศสอนบอกสอนตามที่ตัวเองได้เคยฟังมาได้เรียนมาอันนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ นะอันนี้ก็เป็นแง่มุมอีกอย่างอื่นๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติในการที่จะทำให้ถึงวิมุตตินิพพานคุณจะสวดก่อนสวดหลังหรือว่าไม่สวดนะก็ได้ทั้งนั้นทีนี้ถ้าเขาถามว่าอยากขอความชัดเจนก็ต้องถามตัวเองว่าทำตรงไหนแล้วมันได้ทำตรงไหนแล้วจิตมันสงบแล้วก็ลองทำดูเฮ้ยสวดก่อนแล้วเป็นยังไงสวดหลังแล้วเป็นยังไงแผ่เมตตาก่อนเป็นไงแผ่เมตตาหลังไงตรงไหนแล้วมันจิตใจมันสบายทำมันตรงนั้นคนที่จะให้คำตอบดีสุดคือตัวเอง เนี่ ยเพราะว่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็มีการสั่งสมมาในลักษณะนี้ก็เขาก็จะต้องไปทำอีกลักษณะนั้นนะ จ้าค่ะ มันก็ต้องแล้วแต่คนไปนะแต่ขอให้ลองทำดูเพราะความชัดเจนของคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ความชัดเจนของอีกคนพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยจึงให้ไว้ทั้งหมดเลยนะให้ทางเลือกไว้มากมายนั้นใน5วิธีอย่างที่ว่าหนึ่งคุณจะฟังธรรม2คุณจะใคร่ครวญนะ3คุณจะเทศน์4คุณจะสวดมนต์หรือ5คุณจะทำสมาธิเฉย ๆ แล้วก็สามารถเป็นทางที่จะทำให้ถึงที่สุดของการปฏิบัติได้ได้ทั้งนั้น ก็เรียกว่าเลือกทำตามอัจฉริยะสายของเราเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราสงบมีจิตใจผ่องใสก็ทำไปตามนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค ่ ะ แล้วก็ทำให้มันถึงที่สุดด้วยทำให้มันเข้มข้นทำให้มันเต็มที่ทำให้มันอย่างจริงจังมันก็จะได้ผลล่ะ สาธุเจ้าค่ะก็เป็นอันจบคำถามของคุณมารีโยมขอนำคำถามของท่านที่สามนะเจ้าค่ะ ได้ป่ะ ก็เป็นคำถามของคุณพยาโง่สิริกุลนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาบอกว่าก็คงจะเป็นแฟนรายการท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะเพราะว่าฟังธรรมะจากการเทศน์ของพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนเป็นประจำทุกเช้าทีเดียวแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอยิ่งฟังพระอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่ายิ่งรู้ลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจมากขึ้นจนคิดว่าทุกวันพระหรือวันธรรมสวนะเนี่ยเจ้าค่ะคุณทยาก็จะถือศีล8แทนศีล5ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตในชาตินี้เลยอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะแต่ก็ยังลังเลสงสัยกับการปฏิบัติบางข้อที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นที่เกี่ยวกับการบริโภคหลังเที่ยงเฉพาะน้ำหรือว่าน้ำปานะเนี่ยน้ำปานะนี่ยังไม่เคยเข้าใจที่แท้จริงเลยนะเจ้าค่ะก็เลยสำหรับลูกชายที่เคยบวชพระก็เห็นว่าฉันน้ำนมสดน้ำโอวัลตินหรือน้ำกล่องก็ที่คนมาถวายก็ได ้ ก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะได้ช่วยชี้แจงให้เข้าใจตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ด้วยเจ้าค่ะ โอเคคนที่ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลอย่างจริงๆจังๆเลยตลอดชีวิตเนี่ยเป็นจิตใจที่มีความมั่นคงมากดีมากดีมาก นะแล้วก็เราจะไม่ให้ขาดไม่ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยเลยเนี่ยแหมดีมากนะอันนี้แสดงถึงความที่เรามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากคนที่มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากเนี่ยถ้าเราจะมีคําถามสักอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เขาจะไม่เรียกว่าความลังเลความเคลือบแคลงนะความลังเลความเคลือบแคลงเนี่ยเป็นลักษณะของวิจิกิจฉานะคือวิจิกิจฉาไม่ได้แปลว่าสงสัยนะไม่ได้สงสัยลักษณะว่าเป็นคําถามแต่ว่าวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความลังเลนะความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความลังเลเนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่ลงใจไม่มั่นใจแต่คนที่มีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจเต็มที่เนี่ยแล้วมันทําไม่ถูกทําไม่เป็นมันก็มีคําถามบ้างอันนี้ก็ธรรมดา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในตรงที่คุณทยาพูดถึงว่ายังมีความลังเลความสงสัยอันนี้ถ้าใช้คําไม่ถูกก็คือมีข้อสงสัยแต่ไม่ใช่วิจิกิจฉาไม่ใช่ความลังเลความเคลือบแคลงแต่ที่ข้อสงสัยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารในเวลานอกการ นะคร ับนี้ครับว่าวิการก็คือนอกการซึ่งในที่นี้ก็คือถามถึงน้ำปานะน้ำปานะเนี่ยเป็นภาษาบาลีคุณตาใจแปลว่าน้ําแปลว่าน้ํา ปานะแปลว่าน้ำนะจ๊ะ ใช่จบเลยจุด full stop จบเลย ก ็คือน้ําแล้วน้ําอะไรอ่ะก็คุณก็กินน้ําเปล่านั่นแหละกินน้ําเปล่าได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาทีนี้ที่อนุญาตเพิ่มเติมก็คือน้ําผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยแล้วก็ไม่เติมอะไรเพิ่มเติมผ่านการกรองอันนี้ก็เรียกน้ําที่ดื่มได้เพิ่มเติมเนี่ยถ้าคุณไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนะฟังอีกทีนะคือน้ําผลไม้นะไม่ผ่านความร้อนนะแล้วก็ไม่ได้เติมสารน้ําตาลหรืออะไรต่างๆแล้วก็ผ่านการกรองแล้วนะอันนี้คือดื่มได้หลังจากที่เวลาวิกาลเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเอามาเป็นกล่องให้อ่ะเช่นน้ำผลไม้เป็นกล่องนะอันนี้เติมน้ำตาลหรือเปล่าเนี่ยถ้าเติมน้ำตาลไม่ได้ อืมค่ะ หรือว่าเขาต้มน้ำมาเป็นน้ำมะตูมเติมน้ำตาลหรือเปล่าผ่านความร้อนหรือเปล่าถ้าผ่านความร้อนเติมน้ำตาลไม่ได้อ ืม โอเคนะอันนี้ชัดเจนนะแล้วไอ้ที่พระกินอยู่นี่มันอะไรเดี๋ยวบางทีก็เอาน้ำมะตูมใส่น้ำแข็งมากินอันนี้มันอะไรมันก็มีข้อที่ถัดมาข้อที่สองในข้อที่สองก็คือว่ามีเภสัชได้เภสัชประเภทไหนที่ได้คือเป็นยาอะไรที่มีคุณสมบัติเป็นยาเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย5อย่างนี้เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย5อย่างนี้เนี่ยเป็นยาได ้ถือว่าเป็นยา ใช่ใช่ ฉ ัน ได้นะจ๊ะค่ะ ฉันได้ฉันได้ก็คือนี่ของพระนะพระเป็นอย่างนี้ทีนี้สำหรับคารวาสพระเจ้ามันอยากไม่หลวมมากก็คือไม่รับประทานอาหารยามวิการดังนั้นที่เหลือเนี่ยก็คือถ้าเราจะพออ้อมแอมว่าตามกฎของพระนั้นมันก็พอได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติละเอียดไว้ขนาดนั้นแต่ก็พออ้อมแอมได้นะแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจกฎของพระว่าพระกินดื่มยังไงหลังจากเวลาวิการไปเนี่ยในช่วงเวลาวิการไปเนี่ยก็จะทําให้การปฏิบัติของเรามีความชัดเจนมีความมั่นใจได้แต่พระก็ทำอย่างนี้ไหนก็ส่วนที่สองในที่พูดถึงยาเนี่ยนะมีส่วนผสมของน้ํามันน้ําผึ้งน้ําอ้อยเนี่ยเนยใสแล้วก็เนยข้นด้วยน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีส่วนผสมของน้ำตาลเช่นเขาต้มมะตูมใส่น้ำตาลมาใส่น้ำแข็งมาด้วยให้พระกินแต่พระจะกินเนี่ยพระจะกินเนี่ยนะไม่ได้เรียกว่าน้ำปานะนะตรงนั้นนะแต่เขาเรียกว่ายาที ่ ถูกต้องมันเป็นยาเพราะอะไรมันมีน้ำตาลมันมีน้ำตาลมันมีน้ำตาลมันจึงเป็นโอสถแต่ถ้าเอาผลมะตูมมาคั้นไม่ผ่านความร้อนไม่เติมอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำอัฏฐปาณะนั่นคือน้ำที่ผ่านการกรองแล้วเป็นน้ำที่ไม่ได้ผ่านความร้อนแล้วก็ไม่ได้เติมอะไรอันนี้กินได้คุณไม่ป่วยคุณก็กินได ้อืมเจ้าค ่ ะ แต่ถ้าเอาไปต้มแล้วใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยต้องป่วยนะมีเหตุถึงจะกินได ้เจ้าค่ะ คือถ้าจะกลืนอะไรร่วงลำคอในเวลาวิการเนี่ยก็ต้องมีเหตุในข้อส่วนที่สองนี้นะส่วนได้ครั้งหนึ่งนะเป็นน้ำผลไม้ที่ผ่านการกรองไม่เติมน้ำตาลไม่ผ่านความร้อนอันนี้คุณไม่ป่วยไม่เป็นอะไรก็ดื่มได้น ั่ นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองเป็นยาจะดื่มได้ก็ต้องมีเหตุนะเช่นอะไรบ้างนะที่ว่าดื่มได้เนี่ยเช่นน้ำมะตูมต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลมาอันนี้ถือว่าเป็นยาจะกินต้องมีเหตุอะไรบ้างนะเช่นเหตุการเจ็บป่วยต่างๆเช่นหิวนะความหิวเป็นการป่วยนะความหิวเป็นโรคอย่างหนึ่งนี่เป็นคำสั่งพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเพื่อที่จะระงับความหิวหรือความร้อนก็เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งนะคงมันร้อนมากเลยกินนี้เพื่อระงับความร้อนคุณก็พิจารณาดื่มไ จ้าค่ะ อันนี้เราก็อยู่ที่พิจารณาพอมันเริ่มระงับเวทนาแล้วเราควรจะหยุด จ้าค่ะ กินเพื่อระงับเวทนาอันนี้คือประเด็น เจ้าค่ะทีนี้มีถามด้วยว่าอันนี้โยมก็อยากทราบนะเจ้าคะเพราะว่าเวลาไปถือศีล8เนี่ยบางท่านก็มีการดื่มนมสดหรือว่าโอวัลตินตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเจ้าคะหรือตอนค่ำเนี่ยอันนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะ คือถ้านมถ้ามีส่วนประกอบของนมนมมันเป็นอาหารนมจะกินไม่ได้ อ ๋ อไม่ได้นะเจ้าคะ เป็นอาหารถือว่าเป็นอาหารต่อให้ป่วยนะก็ไม่ได้ เจ้าคะก็คือที่เป็นอาหารจะไม่ได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติพูดถึงโอวัลตินก็เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตได้อย่างนี ้ ช็อกโกแลตชงกับน้ำตาลกินได้แต่ก็ต้องป่วยนะคือหมายว่าคุณหิวเปล่า เนี่ ยหิวเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งก็กินพอที่จะระงับเวทนาก็พอ เจ้าค่ะไม่ใช่ทานทุกคืนจนเป็นกิจวัตรอย่างนี ้ ไม่ถูกแน่นะเจ้าค่ะ ไม่ได้ อ ่ า คืออ ัน น ี้ มันก็จะเป็นความละเอียดเรียบร้อยของเราอะนะ เจ้าค่ะถ้าเราทำได้จริงๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าการไปปฏิบัติธรรมหรือว่าการถือศีลของเรานั่นก็บริสุทธิ์สะอาดแล้วเราก็จะปลื้มใจนะเจ้าคะ ถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะทีนี้ท่านผู้ถามก็คือคุณทยาก็ถามต่อไปนะเจ้าคะโยมคิดว่าท่านทยานี่ก็เคร่งมากๆเลยท่านบอกว่าเวลาเข้านอนตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าค่ะท่านก็แยกนอนคู่กับภรรยานะเจ้าคะคือแยกกันนอนเลยแล้วก็นอนที่ราบปูด้วยเบาะแบบบางๆขนาดความหนาเท่าไหร่อันนี้ก็ถามมานะเจ้าคะจึงจะไม่ผิดศีลแล้วก็ถึงจะนอนแยกกันอยู่เนี่ยแต่ว่ามานอนอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยจะผิดศีลไหมเจ้าคะอันนี้คุณทยาถามมาเจ้าคะ มันก็เป็นความละเอียดเรียบร้อยของเรา เจ้าค่ะ แต่เป็นความละเอียดเรียบร้อยของเราอย่างการนอนถ้าสำหรับพระสงฆ์น ะ จะนอนคนเดียวเนี่ยเตียงคู่นะก็ไม่ได้นะเตียงใหญ่เนี่ยพอที่จะให้มีที่คนหนึ่งนอนแล้วคุณไปนอนคนเดียวนะในห้องคนเดียวเนี่ยก็ผิดเหมือนกัน เหรอเจ้าค่ะ เพราะมันเผื่อที่ไว้คุณจะเอาคุณหวังว่าจะใครจะมานอน เหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะ ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะ ไม่สมควร ใช่นี่สำหรับพระสงฆ์นะสำหรับพระสงฆ์ที่คารวะมันก็เป็นความละเอียดเรียบร้อยของเราในความละเอียดเรียบร้อยของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกห้องก็ดียิ่งขึ้น เนี่ ยก็ดีขึ้นมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ได้ยินมันก็ไม่ได้กลิ่น เจ้าค่ะ มันก็ดียิ่งขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีเราก็เอาตามที่เราทำได้นะแต่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นผิดมันก็ไม่ผิด 100% ทีเดียวแต่ถ้าทำได้มันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเพราะว่าเรื่องของเมถุนธรรมเนี่ยคำว่าเมถุนเนี่ยหมายถึงเรื่องของคนคู ่ ราศีเมถุนใช่ไหม เจ้าค่ะ เป็นราศีสัญลักษณ์ของคนคู่เนี่ยเมถุนธรรมก็คือธรรมะของคนคู่ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องบนเตียงก็จะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะไปกินข้าวด้วยกันเดินจับมือกันหนุนนิ้งกันใกล้ชิดกันพูดคุยกันเกี่ยวพาราศีกันพวกนี้ทั้งหมดเลยทั้งพวงเลยทั้งยวงเลยแต่ถ้าเราจะเอาเฉพาะที่มันลึกซึ้งแต่ถ้าเราจะเอาเฉพาะที่มันสำคัญสำคัญเราก็เอาบางข้อได้อย่าเว้นบางข้อได้อันนี้ก็เป็นเฉพาะรูปแบบของคารวะแต่ถ้าพระสงฆ์นี่ก็จะชัดเจนละนะว่ามีอะไรอะไรอะไรอะไรบ้างเมตุนธรรมนี่มันรายละเอียดหลายอย่าง เจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าตอบประมาณนี้ท่านผู้ถามก็คงจะเข้าใจแล้วนะเจ้าค่ะ เ รื่องสุดท้ายที่คุณอาทยาถามมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าฝึกในหลักสูตรบริกเลนของทางวัดป่าดอนไหโศกเจ้าค่ะเขียนถามมาว่าจำนวนกี่วันต้องเตรียมตัวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ถือโอกาสที่จะเรียนชี้แจงถึงหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกเลยนะเจ้าค่ะก็คือหลักสูตรการปลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาเจ้าค่ะต้นปีแล้วก็คิดว่าจะพูดอีกครั้งหนึ่งโยมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่สนใจจะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ได้อบรมกับทางวัดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็พูดถึงการปฏิบัติในการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติได้ทุกที่คุณเดินใจแต ่ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตเรามีสติแต่ตอนนั้นคือการปฏิบัติของเราได้คุณจะอยู่บนรถในเรืออยู่ที่บ้านได้ทั้งหมดทีนี้สิ่งที่ทางวัดป่าดอนไหโศกทำเนี่ยก็เรียกว่าการหลีกเร้นในการหลีกเร้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มาทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติเนื่องจากการหลีกเร้นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทำอยู่เป็นประจำนั่นคือหลีกออกจากหมู่นะไม่ยุ่งไม่สูงสิงไม่คลุกคลีกันนะไปอยู่ในป่าคนเดียวนะมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นใคร พราะงั้นการที่มาอยู่วัดก็เพื่อที่จะทำข้อปฏิบัติอันนี้แต่ทีนี้ว่าป่าหรือว่าสถานที่ที่เขาจะอนุญาตให้เราเข้าไปอยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีหรือมีเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปทำที่วัดป่าดอนไทรโศกเนี่ยก็เลยจัดให้เลยทุกตารางนิ้วของวัดเป็นที่ที่จะมีการหลีกเร้นกันซึ่งเราก็จะไม่พูดกันไม่สื่อสารกันซึ่งเราก็จะปฏิบัติกันอยู่ทั้งหมด7วันด้วยกันเวลาไปปฏิบัติธรรมที่ไหนในคุณเดินใจเขาจะไม่นับวันไปกลับวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดถ้ารวมไปกลับด้วยก็9วัน เจ้าค่ะ เราก็จะมีจ่ายกันทุกเดือนผู้ที่จะมาสมัครเนี่ยก็ต้องสมัครมาก่อนนะที่ทางเว็บไซต์ของวัด wpdhs.org wp ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs ก็ดอนหายโศกที่นั้นสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได ้ สามารถดูรายละเอียดรายข้อมูลต่างๆได้แล้วก็การหลีกเลี่ยงปฏิบัตินี้ก็จะต้องไม่พูดคุยกันโทรศัพท์อะไรต่างๆก็ฝากเอาไว้ต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนแน่นอนเวลานี้ต้องไปทำอันนี้เวลานี้ต้องไปเดินจงกรมเวลานี้กินข้าวเวลานี้มาฟังธรรมก็จะเป็นชัดเจนแน่นอนแล้วก็ทั้งหมด7วันด้วยกันในเวลาอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ให้ครบทั้งหมด7วันจะมาวันนี้กลับวันนั้นตามใจไม่ได้แล้วก็การสมัครนี้ก็ต้องสมัครล่วงหน้าประมาณสัก7วันก่อนที่จะเริ่มคอร์สเพราะว่าเราจะต้องเตรียมสถานที่เตรียมอาหารอะไรต่างๆให้ผู้ที่มาหลีกเล่นนั่นเอง เจ้าค่ะทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะเจ้าค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เจ้าค่ะ แล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าคําว่าหลีกเล่นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเข้มข้นนิดนึงเนื่องจากว่าเราก็จะให้นอนคนเดียวนอนห้องละคนจะไม่ได้เรียงกันเป็นตับๆอย่างนั้น เจ้าค่ะ แล้วก็จะเน้นเรื่องของการที่ไม่คุยกันไม่สื่อสารกันแล้วก็เราก็จะให้ฟังพุทธพจน์เป็นส่วนมาก เจ้าค่ะ เดินผ่าน แล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าตัวมาเองเนี่ยตอนเป็นคารวาสเนี่ยก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยอะไรเนี่ยพอได้มีโอกาสมาหลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยมันดีจริงๆแต่บางทีเราอาจจะไม่คุ้นเคยกลัวว่าเราจะทำไม่ได้แต่มันทำได้อยู่แล้วล่ะแค่เราปฏิบัติตามกฎเราถึงเวลามานั่งสมาธิอยู่ในกฎการหลีกเล่นแล้วถ้าเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อนนะยังไงก็ต้องได้สมาธิคุณตาใจ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ในฐานะที่โยมก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็เข้าอบรมหลีกเล่นของทางวัดป่าดอนไหโศกมาหลายครั้งแล้วนะเจ้าค่ะประมาณร่วม10ครั้งละดังนั้นโยมก็อยากจะขอเพิ่มเติมเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านว่าสำหรับการหลีกเล่นของทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการหลีกเล่นอย่างแท้จริงพระอาจารย์ก็จะสอนด้วยค่ะว่าให้เราเนี่ยคิดว่าเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้แล้วก็ห้ามที่จะหมายถึงสบตาหรือว่าพูดคุยทำด้วยทั้งหลายหน้าต า เจ้าค่ะก็ต้องสำรวมแล้วก็ระวังตลอดเวลานะเจ้าค่ะก็คือห้ามใช้ทั้งเสียงพูดแล้วก็รวมทั้งกริยาวาจาร่างกายเราด้วยนะเจ้าค่ะจึงก็ทำให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงแล้วก็พอไปปฏิบัติฝึกบ่อยๆนี่ก็จะติดใจแหละหลายคนก็จะไปกันทุกปีหรือปีนึงก็ไป 2-3 ครั้งก็มีนะเจ้าค่ะ ใช่ เพราะว่าได้ความสุขสงบกันจริงๆอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุญของพวกเราที่จะได้มีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสที่ท่านได้เมตตาที่จะให้มีหลักสูตรนี้และหลักสูตรของทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีนะคะเรียกว่าเป็นการรับรองจากทาง มหาเถรสมาคม เจ้าค่ะก็เรียกว่าสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานรับวิสาหกิจต่างๆนั้นน่ะก็สามารถที่จะลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกได้โดยที่ไม่ถือเป็นวันลาด้วยนะเจ้าคะ ใช ่ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักษาตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามมารวมทั้งได้พูดถึงเรื่องของท่านที่สนใจจะเข้าอบรมในหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล่นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของท่านรัฐป่าดอนไหโศกด้วยนะคะฉันคิดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าเสาร์นี้ที่เราเจอกันก็เป็นเสาร์แรกของปีใหม่พุทธศักราช2558ดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกหรือวัดใดก็ตามปีใหม่นี้ลองไปปฏิบัติธรรมดูนะคะท่านจะเห็นว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งในจิตใจของท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีความสุขใจอย่างแท้จริงสุขสงบอย่างแท้จริงนะคะ